ومن آیاته الجوار فی البحر کالآلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. جوارے جو ہے اصل میں جواری تھا، جاریہ کی جمع، یعنی چلنے والیاں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ سمندر میں کشتیوں کا چلنا. یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ساکن کر دے، سٹل کر دے. فیضللنا، تو وہ رہ جائیں. کون؟ جہاز. کیسے؟ رواقدہ، ٹھہرے ہوئے. کس پر؟ علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے اوپر، سطح سمندر پر. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، واسطے ہر اس شخص کے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر گزار ہو. تو گویا سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، انسانوں کی طاقت سے یا انجن کی طاقت سے نہیں. اگر اللہ نہ چاہے اور انہیں روک دے، اور اس کے لیے خاص طور پر ہوا روک دے، تو وہ سمندر میں ہی ٹھہر کے رہ جائیں. اصل میں قریش مکہ اپنے تجارتی سفروں کے سلسلے میں بعض اوقات سمندری سفر بھی کیا کرتے تھے. افریقہ کے ساحلی علاقے سے تجارت کے لیے بحر احمر کا سفر کیا کرتے تھے، اور اس دور میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، اور خصوصی طور پر بادبانی کشتیاں تو چلتی ہی موافق ہوا کے ساتھ ہیں. تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موافق ہوا نہ چلائے تو تم سمندر کا سفر نہ کر سکو، تمہارے جہاز جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان نے خواہ کتنی بھی ترقی کر لی، لیکن بڑے بڑے جہاز بعض اوقات عین سمندر کے بیچ میں، بعض اوقات کنارے پر پہنچنے سے پہلے کہیں جا اٹکتے ہیں، رک جاتے ہیں. کیسی کیسی بھی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو اس جگہ سے ہلا نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ اپنے ساحل سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھنسے ہوئے شپ. یعنی صرف اس دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی جب انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود اس مشکل پہ قابو نہیں پایا جا سکا. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی جہاز کو کہیں روک دینے کا کوئی بھی بہانہ بنا دے کہ ساری مشینری معطل ہو جائے، اور پھر اس جہاز کو ساحل تک پہنچانے کے لیے اور بڑی بڑی مشینوں کو کام کر کے اسے کھینچنا پڑے. فرمایا اس سارے عمل میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ صبار اور شکور کے لیے. صبار اور شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، صبار صبر سے اور شکور شکر سے. اصل میں دنیا میں پیش آنے والا کوئی چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا واقعہ ہو، ہر ایک میں ہمارے لیے سبق ہے، یا نہیں؟ اگر ہماری نگاہیں عبرت کام کرتی ہو تو ہر چھوٹے بڑے واقعے سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں اور اس سے اپنی اصلاح کا کام لے سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن عموماً انسان اپنی اس عقل کو اس کام کے لیے، یعنی سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت کے لیے استعمال نہیں کرتا. یہ موقع یا یہ مقام صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، ایک صبر کی اور ایک شکر کی. یعنی نگاہ عبرت صبر اور شکر سے پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ مثلاً کوئی مصیبت آتی ہے، ایک انسان جزا فضا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، کیا اس کو موقع ملے گا کہ وہ سبق سیکھے؟ اس سے نہیں ملے گا نا موقع. یعنی آپ کو کوئی تکلیف آئی، آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، غور و فکر کا موقع تو گیا، سبق تو آپ نے سیکھا ہی نہیں، کچھ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اچھا دوسرا موقع شکر کا، آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ نعمت کو پا کے خوشی میں آپ پہ سے باہر ہو گئے، اتنی ایکسائٹمنٹ حد سے بڑھی کہ جس نے سب کچھ دیا اس کا شکر ادا کرنا ہی بھول گئے. سب سے پہلے تو خود سمندر کے اس واقعے میں سبق ہے کس کے لیے؟ صبر شکر کرنے والوں کے لیے. تو جس طرح یہ ایک سمندر کی زندگی ہے، اور انسان اس زندگی میں ایک سفینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے کبھی وہ رک جاتا ہے، اور انسان ایک خوف اور امید کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہماری زندگی کا یہ سفینہ بھی کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ اگرچہ ہم سمندر پہ نہیں رہتے، رہتے اپنے گھروں میں ہی ہیں، لیکن زندگی کا ایک سفر ہے نا جو ہم ہر روز طے کر رہے ہیں، اس سفر میں بھی کبھی امید پیدا ہونے لگتی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، مختلف جو ہمارے سامنے چیزیں ہوتی، اور کبھی ہمیں مایوسی کا سامنا ہونے لگتا ہے، کبھی خوشی ملتی کبھی تکلیف. کیا زندگی ان دونوں چیزوں کا نام نہیں؟ ہر آنے والے دن پر اگر آپ غور کریں تو آپ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں صبح کرتے ہیں، یا اچھی امید کے ساتھ، یا کسی خوف اور پریشانی کے سائے میں، یا تفکرات کے سائے میں، یا پھر امید کی روشنی کے ساتھ، یا نہیں. تو زندگی کی یہ گاڑی جو چل رہی ہے اللہ کے اذن سے، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن ان دونوں طرح کے حالات سے سبق کون سیکھتا؟ تکلیف دہ حالات میں کس کی بصیرت کام کر رہی ہوتی ہے جو مایوسی سے بچ جائے اور خود کو سنبھال لے؟ اور خوشی کو پا کر کون حقیقی معنوں میں شکر ادا کر سکتا ہے؟ جو اس خوشی کے موقع پر اعتدال میں رہے اور اس کو اللہ کا انعام قرار دے، فضل قرار دے. اس کے بغیر تو شکر ادا نہیں ہو سکتا نا، جب تک ہم کسی بھی نعمت کو اللہ کا فضل قرار نہ دیں کہ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، ہم تو اس لائق نہ تھے، اس قابل نہ تھے، اس نے ہمیں یہ دیا ہے، پھر ہی قدر دانی آتی نا. اور اگر ہم یہ کہیں یہ ہمارا حق تھا، ہم کو ملنا چاہیے تھا یہ سب کچھ، پھر تو شکر نہیں آ سکتا. کیا سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ تو میں ڈیزرو کرتی تھی، تو زندگی کا ہر واقعہ خوشگوار ہو یا نہ خوشگوار ہو، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. لیکن یہ سبق صرف صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں یا پاتے ہیں. اچھا، کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ پر کس کس کے احسانات ہیں ان کے نام لکھیے. تو اس میں کچھ لوگوں کو بہت مشکل پیش آئی اسائنمنٹ کرنے میں، ان کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کس کے احسانات ہیں. اور ایک چیز جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا، اور جو ہر گروپ کی رپورٹ میں آئی کنٹینیوسلی، یعنی ہر گروپ میں، یہ اس وقت اگر آپ چاہیں تو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر گروپ میں میں نے اس پہ ریڈ مارک کیا ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جو بہت سے لوگوں نے نہیں لکھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھائی تھی آپ کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس موقع پہ یہ کہا تھا، کیونکہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا. نشانیوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے یہ پیدا کیا، یہ بنایا، ایسے بنایا، ویسے بنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تم کو کھانے کو دیا، اور یہ مویشی جانور پیدا کیے جن کا تم دودھ پیتے ہو، یا یہ دھوپ چھاؤں بنائی، یا دن رات بنائے. ایک واحد نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے. اور کس پر یہ احسان؟ علی المومنین، ایمان والوں پر. اور حیرت ہی کہ شیطان نے کیسے بلوایا اور ہر گروپ میں لوگوں کو بلوا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد ہی نہیں. اچھا، پھر بعض نے یہ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ جنرل کوسچن ہے، تو عام لوگوں کے احسان ہم نے دیکھنے. کیسے جنرل ہو گیا؟ آپ کی زندگی میں کس کس کا احسان ہے، اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور وہ یاد رہتا ہے، تو اگر جنرل سی بات تھی اور صرف عام انسانوں کی بات تھی، پھر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم واقعی غور نہیں کرتے، ہم واقعی شکر گزار نہیں ہوتے، ہم واقعی احسانات کو محسوس نہیں کرتے، ہم واقعی نعمتوں کی قدردانی جانتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. اور کچھ نے تو یہ کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ احسان یاد کر کے محسوس کرنے کا خیال آیا، اس سے پہلے خیال ہی نہیں آتا تھا کہ یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. تو جب احسان ہی کسی کا محسوس نہ کرے تو شکر گزاری کب آئے گی؟ اور جب شکر گزاری ہی نہیں زندگی میں، تو پھر ہے کیا؟ یہی چیز تو مطلوب ہے. الحمدللہ سے تو قرآن شروع ہو رہا ہے، شکر ہی کے لفظ سے تو آغاز ہے ہمارے دین کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ وہ بھی تو شکر گزاری کے لیے لیتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کے ذریعے ہم کو اللہ کی پہچان ملی ہے، ان کے بغیر تو نہ یہ کتاب ہوتی اور نہ ہی ہمیں دینی رہنمائی حاصل ہوتی. یہ جو مجموعی تبصرہ ہے آپ کی ٹیچر کا، انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا محسنین میں. اس کی وجہ یہ کہ سوال یہ سمجھا گیا کہ آج کل کی زندگی سے ریلیٹڈ جواب دینا تھا. کچھ کا خیال تھا کہ آپ عام لوگوں میں نہیں ہیں اس لیے آپ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھی جنہوں نے مینشن کیا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا. اس کے علاوہ کچھ نے استاد کا نام نہیں لکھا, والدین, شوہر, استاد, بہن بھائی اور دوست لکھا, یعنی بعض لوگوں نے محسنین میں ان کا نام لکھا. اسائنمنٹس پڑھ کر ایک محدود سی سوچ محسوس ہوتی ہے اس معاملے میں. چند ایک نے ملازمین اور سسرالی رشتوں, پڑوسیوں اور ملک اور تعلیمی اداروں وغیرہ کا نام بھی لکھا. کچھ لوگوں نے اس کو پرسنل کوشچن سمجھا اس لیے نہیں لکھا. کچھ کا خیال یہ تھا کہ رشتے داروں کا کیا احسان ہو سکتا ہے. تو ان پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ احسان بڑے بڑے کاموں کا نام نہیں بلکہ کسی کا چھوٹا سا اچھا مشورہ یا چھوٹی سی مدد بھی بہت بڑا احسان ہو سکتی ہے. اور پھر میں نے جواب میں کیا کیا, یعنی احسان کو محسوس کر کے جواب میں کیا کیا, اس کے جواب میں یہ لکھنا کافی نہیں کہ میں حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی بعض نے لکھا کہ ٹھیک ہے احسان تو ہے لیکن میں حق ادا نہیں کر سکتی. تو یہ پھر ایک اچھا طریقہ ہے ٹالنے کا کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن ہم سے کچھ توقع مت رکھو. یا صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ان ریٹرن کچھ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے, کچھ آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتے, وہ سب استاد جنہوں نے آپ کو بچپن میں پڑھایا ہو سکتا ہے وہ موجود ہی نہ ہو کہیں. اب آپ ان کے پاس جا کر کیسے بول سکتے ہیں کچھ, یہ کیا کر سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے جن والدین نے آپ کو پالا پوسا آپ پر احسان کیا وہ دنیا میں ہی نہ ہو, یا کوئی ایسا رشتے دار جس نے بچپن میں آپ کو پالا یا کوئی احسان کیا, یا کوئی ملازمین میں سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیا, یا وہ لوگ ماں باپ سے بھی بڑھ کے بعض اوقات دیکھتے ہیں ان کا بھی احسان ہوتا ہے. وہ اب فوت ہو چکے ہوں یا کسی ایسے شہر یا ایسے ملک میں ہوں جو سامنے ہی نہیں ہو, تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے لیے تو ٹھیک ہے دعا کر سکتے ہیں, ان کے نام پہ صدقہ کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں مثلاً پیرنٹس ہیں یا شوہر ہیں یا ایون بچے بھی ہوں, بعض اوقات بچے بھی تو ہم پہ احسان کرتے ہیں نا, صرف ماں باپ ہی کا احسان نہیں ہوتا, بچوں کا بھی ان ریٹرن کچھ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ صرف یہ کہنا کہ بھی ٹھیک ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, یا یہ کہنا کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے دعا تو ان کے لیے کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن باقی جن کے ساتھ آپ کو جواب میں کچھ کرنا چاہیے وہاں کرنا بھی چاہیے. یعنی شکر گزاری صرف زبان کی حد تک کافی نہیں یا صرف دل کی حد تک کافی نہیں, جہاں موقع ہو شکر گزاری کا جواب دینے کا وہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہی شکر گزاری ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے جو جہاز چلتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں, لیکن ہر شخص ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا, صبار اور شکور فائدہ اٹھاتے, کیوں؟ اصل میں صبر اور شکر ایک تھنکنگ پروسیس بھی ہے. جو غور و فکر سے کام لیتا ہے وہی صبر اور شکر کرتا ہے. جذباتیت کا شکار ہونے والے نہ صبر کر سکتے ہیں نہ شکر گزار ہوتے ہیں. لہذا ان کے لیے سمندر کے سفر میں بھی اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی نہیں, وہ وہاں بھی اندر بیٹھ کے کھاتے پیتے رہتے ہیں, کچھ اور دیکھتے دکھاتے رہتے ہیں اور اپنے سفر گزار دیتے ہیں. وہ وہاں پہنچ کر بھی کھلے سمندر میں اپنے رب کو نہیں پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ایک صبر آزما کام ہے, ایک خاص پرسنالٹی یا ایک خاص طبیعت کا مطالبہ کرتا ہے جو صبر اور شکر سے وجود میں آتی ہے. او یوبقھن بما کسبوا ویعفو عن کثیر, او یا یوبقھن, ہلاک کر دے ان کو, کن کو؟ ان لوگوں کو جو سمندر میں اٹک کے رہ جائیں. کس وجہ سے؟ بما کسبوا, ان کے اپنی کمائیوں کی وجہ سے, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر, اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے, بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی بدلہ نہیں لیتا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑے کرتے ہیں یعنی ان کا انکار کرتے ہیں. کیا؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص, کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی جلد ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے عذاب سے بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں. سمندری طوفان کا اٹھنا زیادہ تر ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. پانی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ہوا کے مقابلے میں دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, और इसी तरह गर्म भी देर से ही होता है। इसलिए जो हवा समुन्दर की सतह के करीब होती है वो गर्म होती है। गर्म होने की वजह से हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। इस तरह एक वैक्यूम पैदा होता है। इस वैक्यूम या गैप को भरने के लिए ठंडी हवा आती है, जिससे लो प्रेशर पैदा होता है। ये वैक्यूम जितना ज्यादा होता है इतना ही लो प्रेशर भी ज्यादा होता है। समुन्दर में इसकी वजह से मद्द जजर पैदा होते हैं। यही चीज हद से बढ़ जाए तो बड़े बड़े तूफान बर्पा कर देती है। समुन्दर में काम करने वाले मौसम की इन कैफियात से बखूबी वाकिफ होते हैं। कभी कभी जहाज पानी के क्रंच में भी फंस जाता है। ऐसा ही एक वाक्य उस वक्त पेश आया जब PNSC का जहाज, जिसका नाम MV चित्राल था, उसका सफर इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ था, जब वो अटलांटिक ओशन से गुजर रहा था कि यकायक इसी तरह की मुश्किल में फंस गया। जहाज के अमले ने उसके इंजन को फुल स्पीड पे चलाया, मगर 8 घंटे तक जहाज उसी जगह पर खड़ा रहा। यानी 8 घंटे फुल स्पीड पर इंजन चलने के बावजूद जहाज अपनी जगह से नहीं हिला, एक इंच भी आगे बढ़ा न पीछे हटा। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान का जोर टूटा और फिर जहाज ने आगे चलना शुरू किया। और ऐसा होता है कि समुन्द्र में सफर करने वाले जहाज अमूमन वेदर रिपोर्ट से अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं, मगर कभी कभी ये लो प्रेशर इतनी तेजी से बनते हैं कि इनके पास इससे बचने का भी कोई रास्ता नहीं होता। मैम, ये जो बात है कि हवा को रोक दो और कश्तियां रुक जाए समंदर की पीठ पर, तो एक प्रोग्राम आया था डिस्कवरी, तो इस पर सैल्वेज टीम्स के मुताबिक प्रोग्राम था, जो शिप्स लॉग वगैरह हो जाती है उनको वो चेंज कर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने दिखाया वन ऑफ द बेस्ट सैल्वेज टीम्स, जिनको बहुत ज्यादा उन्होंने अमाउंट दिया हुआ था मनी का, उनको एक जॉब दिया गया था एक आइलैंड के पास से, काफी बड़ा शिप जो है वो लॉक हो गया था, उनको वो लेकर जाना था। पहले आए उन्होंने कहा मे बी इट्स अ 3 डे जॉब और इस तरीके से कहा। अगली सुबह उठे तो तूफान आ गया था। जब तूफान थमा वहां पे तो उन्होंने देखा कि वहां पे रेत इस कदर जमा हो गया कि वो हिल नहीं सकता शिप। उसके बाद उन्होंने कहा ओके ठीक है, अपने ट्रैक्टर्स लेकर आए, वो काफी ज्यादा बड़ा उनका था और वो अपने ट्रैक्टर्स लेकर हर दफा सी पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, ट्रैक्टर्स और ट्रेन लेकर आए। जब ट्रैक्टर्स ने काम करना शुरू किया, ट्रैक्टर्स टूटना शुरू हो गए, उनकी क्रेन लिटरली पूरी उनकी मशीनरी टूट गई थी। उसके बाद वो लोग वापस गए और हेलीकॉप्टर्स, एक शिप थी खाली, हेलीकॉप्टर्स और क्रेन और पता नहीं कितना लेकर आए, लेकिन जब वो वापस लेकर आए तो मजीद स्टॉर्म आ गया, वो फिर कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब उन्होंने ये दिखाया था कि आई थिंक वो विंटर्स में उन्होंने शुरू किया होगा, अगले साल की समर्स आ गई थी, उनको अराउंड 7 to 8 months लगे थे। और उनका जो लास्ट ट्रायल था जिस पे उन्होंने मूव करना था, तो उस पे उन्होंने कहा अब तो होगा नहीं। वैसे जब वो गए तो एक स्टॉर्म आया, उसने वो सारी रेत क्लियर कर दी जो ओरिजिनली वहां पर पड़ी हुई थी, और वो वाला शिप फ्री हुआ, वो हल्का सा टग हुआ, वो चला गया। और जो उस कंपनी का मालिक था इनमें, वो अपना सर लिटरली पीट था, उसने कहा इतना एफर्ट, हमारा 3 डे जॉब था और ये 7 to 8 months से स्ट्रेच हो गया, और एंड में भी उनका तो कोई कमाल नहीं था, वो स्टॉर्म आया वो रेत लेकर चला गया। और मुझे पहली दफा ये वाली आयत समझ में आई है कि कश्तियां अल्लाह की निशानियां क्यों हैं। इस कहानी की रोशनी में दोबारा पढ़िए जरा, वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहर कल आलाम इन यशा युस्किन अर्रीहा फयज़लल्ल रवाकिदा अला ज़हरिही इन फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सबारिन शकूर औ युबिक़हुन्न बिमा कसबू वयअफ़ु अन कसीर। रीह आमतौर पर उन हवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो कश्ती चलाती है, ये कश्ती के चलने में मुआविन मददगार है। यहाँ पर आप देखिए कि वो तूफान भी कश्तियों के निकलने और रुकने के लिए अल्लाह की तरफ से पहुंच रहे हैं। तो फिर कुदरत और कमाल हमारे हाथ में तो नहीं, वो चाहे तो लम्हों में रास्ता आसान कर दे, वो ना चाहे तो आप महीनों लगे रहे। फमा उती तुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, पर जो भी दिए गए तुम कोई भी चीज वो दुनिया की जिंदगी का सामान है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है। क्या कुछ दिया गया है, कोई लिस्ट है आपके पास अपनी बिलोंगिंग्स की? अब डर रहे होंगे कि कहीं असाइनमेंट ही ना दे दें कि लिख कर लाए, ये नहीं कहते हम आपको लिख कर लाए, लेकिन अपने फायदे के लिए खुद बना लें क्या कुछ है मेरे पास जो आपकी पर्सनल पर्सनल जाती चीजें हैं, और जरा गिने उनको बैठ के, और मुझे यकीन है कि अपना वजूद भूल जाएंगे क्योंकि नेमतें गिननी नहीं आती हमको। एक एक नेमत कितनी कीमती, एक एक दांत, आंखों के ऊपर के बाल, ये जबान, کون سی چیز ایسی ہے کہ جو بیکار ہو، نکمی ہو؟ پھر اپنی ذات سے باہر جو کچھ بھی ہے، چاہے سونا چاندی ہے یا ہیرے جواہرات ہیں، یا پھر گھر کا ساز و سامان ہے، یا کوئی بھی آپ کی پسند کی چیزیں ہیں، کچھ بھی جو ہے، فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، صرف یہاں کام آئے گا، چاہے کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ فمتاع الحیات الدنیا، کتنا بھی کسی کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہو، کیونکہ انسان کی ایک لمبی چوڑی خواہشات ہے نا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایک کے بعد ایک حسرت پہ دم نکل رہا ہے، ایک کے بعد ایک چیز کے نہ ہونے پہ غمگین اور پریشان ہے۔ لیکن انسان یاد تو رکھے کہ کتنے بھی عیش و عشرت کے سامان ہو، ان سب سے فائدہ صرف اور صرف اس وقت تک اٹھایا جا سکتا ہے جب تک ہماری یہ زندگی ہے، اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ ان ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق، رشتہ، واسطہ رہتا ہی نہیں۔ آپ کے کپڑے اب آپ کے نہیں رہے، اب آپ اس سے زیادہ پہن نہیں سکتے، اس لیے کہ اب تو صرف کفن ہی پہننا ہے۔ سونا چاندی ایک تار بھی ہو ناک میں، وہ بھی نکال لیں گے کہ قبر میں کیا کرنا ہے اس کو چھوڑ کے، اور وہاں ویسے کام بھی کیا آئے گی، ٹھیک ہی کرتے ہیں، نہ کوئی چیز اترے تو کاٹ کاٹ کے اتارتے ہیں، ساتھ نہیں جانے دیتے کوئی چیز۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو لمحے گنتے ہیں کتنی دیر باقی ہے، پھر واپس میں باتیں کرتے ہیں، جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جو جو دنیا سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا چکا، اور اب بس ایک قطرہ بھی زائد اندر نہیں جا سکتا، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں مل سکتی، ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، بہت ہی زیادہ ٹائم کے پابند ہیں وہ، نہ پہلے جان لیتے ہیں نہ بعد میں، نہ دیر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک وقت پہ جان نکالتے ہیں، اور جو ہی جان نکلتی ہے، کروڑوں بھی ہوں، کتنی بھی پراپرٹی کے مالک ہوں آپ، کتنی بھی چیزیں ہیں، سب چیزیں بیگانی ہو گئیں، سب دوسروں کی ہو گئیں، وہ جنہیں ساری زندگی آپ نے سنبھال سنبھال کے رکھا، بچا بچا کے رکھا، جوڑ جوڑ کے رکھا، چھپا چھپا کے رکھا، اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہ رہا، سب بے وفا ہو گیا، سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔ کاش انسان اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا کہ جن چیزوں کی محبت میں وہ ساری زندگی ڈوبا رہا، آج وہ دوسرے بے دردی کے ساتھ لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ کتنا پیار ہوتا ہے نا انسان کو اپنی چیزوں کے ساتھ، اس چیز پہ اسکریچ نہ آ جائے، اس کا کلر خراب نہ ہو جائے، اس کے رنگ کو کچھ نہ ہو جائے، یہ پرانا نہ ہو جائے، اس پہ پالش ہونی چاہیے، اس کو چمکانا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کو یوں محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو اس طرح کی پہ لگا کے رکھنی چاہیے، اس کو یہاں لٹکانا چاہیے، اس کو یوں ہوا لگوانی چاہیے، کیسی کیسی حفاظتیں کرتے ہیں نا، اور کتنے کتنے گھنٹے اور دنوں اور مہینوں لگا دیتے ہیں ان یادوں کو سنبھالے سنبھالے، اور بھول جاتے ہیں کہ جس طرح نانی چھوڑ گئی، جس طرح ماں چھوڑ گئی، اس طرح مجھے بھی چھوڑ جانا۔ کتنے ہی عبرت کے سامان ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، اور کیسے کیسے اس کے پیچھے گناہ کرتے ہیں، بعض اوقات رشتے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لڑائی کے پیچھے، قطع رحمی کر ڈالتے ہیں، زبان سے ایسے ایسے لفظ نکالتے ہیں کہ اپنی پوری پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں صرف چند روزہ زندگی کی چیزوں کے لیے۔ فما اوتی تم من شیئن، جو بھی تم دیے گئے کسی بھی چیز میں سے، ایک معنی تو یہ ہو سکتا مطلب سونے چاندی میں سے، زمین جائیداد میں سے، یا پھر یہ کہ چیز پوری بھی نہیں ملی، اس کا بھی کچھ حصہ ملا میں سے بعض۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان چیزوں کو زوال نہیں جو اللہ کے پاس چلی جائیں، ان کو فلا نہیں جو اس کے پاس جمع ہو جائیں، محفوظ ہو گئی، سب خوف دور ہو گئے جو اس کے پاس چلا گیا۔ انسان کو خوش ہو جانا چاہیے اس پر کہ جو اس نے اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھ سے جمع کرا دیا، وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا, ایمان والوں کے لیے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کون ایمان لانے والے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ اس بھروسے کے بغیر انسان اللہ کی راہ میں کچھ دے سکتا ہی نہیں. اس کو تو ہر وقت خوف لاحق ہوتا ہے, میرا پھر کیا بنے گا اگر میں دے دوں گا, میں کہاں سے کھاؤں گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, گویا توکل کرنے والوں کو, اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو, اللہ پہ مکمل اعتماد کرنے والوں کو, سب نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنے والوں کو یہ توفیق حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا میں سے کچھ جمع کرا دیں اور وہاں جا کر پھر اس کا صلہ پا لیں. اور جس کے اندر توکل کی صفت نہیں, وہ یہ نہیں کر سکتا. جو اللہ سے بڑھ کر ان مادی سہاروں پہ جیتا ہے, اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, نمبر ایک تو یہ کہ چند دن کے لیے, پھر ان چند دنوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں, کچھ چیزوں کی کشش ختم ہو جاتی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے, آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں, کچھ چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں, بڑھاپا آ جاتا ہے کہ نعمتیں ہوتی بھی ہیں سامنے, ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا. اور جو باقی بچتی ہیں تو انسان خود چلا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے معاملے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خود کچھ بھی نہ رکھے, سب کچھ نکال دے؟ نہیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا, یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے دیا ہے. پھر نمبر دو, استعمال کر کے شکر ادا کریں. نمبر تین, ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ دنیا کا کام نکلنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی نیکی جمع ہوتی رہے, خواہ اپنی ذات کے اندر صلاحیتیں ہوں یا اپنے پاس پائی جانے والی نعمتیں, کچھ بھی جو ہو, ان سب کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں, میکسیمم فائدہ اٹھائیں آخرت کی نیت سے, خواہ مال و دولت ہو یا کوئی بھی نعمت ہو, مثلا سواری جیسی بھی نعمت ہو. ایک یہ کہ انسان بخل سے کام لے, دوسرا یہ کہ استعمال کرے, خود فائدہ اٹھائے, اللہ کے راستے میں اوروں کو فائدہ دے اور اس سے اپنی آخرت جمع کرے. اور جہاں شیطان دل میں فقر کا خوف دلائے کہ ختم ہو جائے گی, اور کہاں سے آئے گی, یہ پہلی کہاں سے آ گئی تھی, جس نے پہلی دی وہ اور بھی دے دے گا. لیکن شیطان ہمیشہ فقر کا خوف دلاتا ہے, شیطان یعدکم الفقر, تو اس کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کل جو دن طلوع نہیں ہوا, جو ابھی آیا ہی نہیں, جو ایک مسٹری ہے, اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دن اپنے ساتھ نئی پاسبلٹیز لے کر آتا ہے, اور اگر آج تک جو رب دے رہا ہے وہ آئندہ کیوں نہیں دے گا؟ آج تک اگر اسی نے دیا اور اسی کا احسان مانتا ہوں تو آئندہ بھی وہ دے سکتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ تعالیٰ یہ اخلاق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم نے؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ پا کے, جمع کر کے, سمیٹ کے ہی سکون پا سکتے ہیں اور خوشی پا سکتے ہیں, جبکہ اس کے ہاں خوشی کے پیمانے کچھ اور ہیں. حقیقی خوشی تو توکل کرنے والوں کو ہی ملا کرتی, اور توکل وہ کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں, اپنی قوت پر, اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا. وہ انہیں استعمال کرتا ہے لیکن اپنے ذرائع اور اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرتا, اپنی عقل, اپنی ذہانت پہ نہیں کرتا, صرف اپنے رب پہ کرتا ہے. توکل کرنا کتنا دل بڑھا دیتا ہے نا انسان کا, ایک مکمل اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مان ظاہر ہوتا ہے نا انسان کا. جب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں, وسائل آپ کے ہاتھ میں نہیں, وہ ہے نا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ کر دے گا, تو آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے, آپ کے اندر ایک خوشی بھر جاتی ہے, اور آپ ایک انجانے سے سرور کے ساتھ مشکل سے مشکل راستہ طے کرنے لگتے ہیں. اور اس کے برعکس جب سب چیزیں اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں, آپ ہر چیز کے مالک خود بننے لگتے ہیں, ہر چیز کے مدبر خود بننے لگتے ہیں, تو پھر فتح کھاتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ پھر ہماری مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی نہیں. جب ہماری مرضی ٹوٹتی ہے, ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں, تو پھر ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, ہماری دل شکنی ہو جاتی. اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی زندگی میں غم ہیں یا پریشانی ہے، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری مرضی کے خلاف چیزوں کا ہونا. تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا، توکل کر لیتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے اس کے ذمے کر دیتا ہے، تو ہر حال میں وہ راضی ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو ٹھیک ہے.